obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3499 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 21 lipca. Jest 16. Serwis Trójki. Filip Jarek. Niebawem pierwsi piloci rozpoczną szkolenie na śmigłowcach Apache, poinformował szef MON-u Mariusz Błaszczak. Polska ma kupić w sumie 96 takich maszyn. Mężczyzna, który spowodował szeroko komentowany wypadek na moście dębnickim w Krakowie, był pod wpływem alkoholu, potwierdziła prokuratura. W stolicy kończą się prace nad modernizacją parku Akcji Burza pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Na początku sierpnia pierwsi polscy piloci rozpoczną szkolenia na śmigłowcach Apache. Zaraz po zakończeniu szkolenia 8 śmigłowców użyczonych przez US Army trafi na wyposażenie Wojska Polskiego, poinformował szef MON-u Mariusz Błaszczak. Minister wraz z ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim obserwował wspólne polsko-amerykańskie ćwiczenia na centralnym poligonie lotniczym w Nadarzycach. Polska w ubiegłym roku wyraziła chęć zakupu 96 śmigłowców Apache, jednak data ewentualnych dostaw nie jest jeszcze znana. Wciąż zgodę na zakup maszyn musi wyrazić Kongres i Departament Stanu USA. Jak poinformował w maju Mariusz Błaszczak, po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem obrony, Armia Stanów Zjednoczonych udostępni nam helikoptery z własnych zasobów jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Śmigłowce Apache to podstawowe śmigłowce USA używane od lat 80. przez tamtejszą armię. Patryk P., kierowca, który spowodował wypadek na moście dębnickim w Krakowie, był pod wpływem alkoholu, potwierdziła prokuratura okręgowa. Tydzień temu w okolicy mostu zachował sportowy samochód, zginęło 4 młodych mężczyzn. Zawartość alkoholu we krwi kierującego potwierdzili eksperci z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumaczy prokurator Rafał Bobiński. Wstępne wyniki badań, jakie otrzymaliśmy, podkreślam wstępne, odnoszące się wyłącznie do obecności alkoholu we krwi, wskazują, iż osoba kierująca pojazdem była pod wpływem alkoholu w momencie, kiedy doszło do zdarzenia. Z wyników uzyskanych przez nas wynika, że to 2,3 promila alkoholu we krwi. Przed wypadkiem samochód pędził ze średnią prędkością około 150 km na godzinę. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, 24-latek, który prowadził pojazd, był znany policji i wymiarowi sprawiedliwości w związku z naruszeniami przepisów drogowych. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że wkrótce zostanie opublikowana lista darmowych leków dla seniorów powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia przypomniał, że program ten obejmie kilka tysięcy leków. Na tej liście znajdą się te leki, które zostaną opublikowane w obwieszczeniu ministra zdrowia i to będą głównie leki jakieś przeciwalergiczne, kardiologiczne, przeciwzakrzepowe, antybiotyki również niektóre. Myślę, że wkrótce taki dokument się ukaże i wtedy Polacy już dokładnie będą wiedzieli, o które leki chodzi. W sumie w programie generalnie objętych tym programem będzie około kilku tysięcy leków darmowych właśnie dla dzieci, młodzieży, jak i również seniorów. Rafał Bochenek dodał, że darmowe leki to jeden z punktów programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne propozycje programowe będą przedstawiane jesienią. Albański parlament zalegalizował produkcję marihuany do celów leczniczych. Konopie będą hodowane pod nadzorem państwa i w określonych warunkach. Albania dołącza do grona krajów, które będą zezwalały na hodowlę, przetwarzanie i legalną sprzedaż konopi indyjskich do celów medycznych. W nocy posłowie zgromadzenia przyjęli odpowiednią ustawę. Obrót i hodowla będą jednak obwarowane wieloma warunkami. Państwo przede wszystkim powoła Narodową Agencję Kontroli Konopi, która będzie odpowiedzialna za nadzór i monitoring procesu od handlu nasionami, aż po ostateczne miejsce przeznaczenia marihuany. Parlament zdecydował, że w kraju będzie można uprawiać konopie indyjskie wykorzystywane w leczeniu jedynie na maksymalnie 200 hektarach. Pojedyncza firma może otrzymać zezwolenie na farmę wielkości nie mniejszej niż 5 hektarów i nie większej niż 10 hektarów. Nie każdy będzie mógł zacząć hodowlę i produkcję lekarstw z marihuany. Pierwszym kryterium będzie wniesienie kapitału nie mniejszego niż niemal 1 000 000 euro. Po drugie, firma będzie musiała wykazać co najmniej 3-letnie doświadczenie w uprawie, produkcji i obrocie produktami z innych rodzajów konopi. Koncesja będzie udzielana na 15 lat. Piotr Piętka, Polskie Radio. Modernizacja parku akcji Burza pod Kopcem Powstania Warszawskiego dobiega końca. Nowymi elementami są m.in. ścieżka edukacyjna przyrodnicza, kładka wśród drzew, punkt widokowy czy strefa relaksu. Architekt Maciej Kaufman powiedział, że w parku nie brakuje symboli nawiązujących do historii kopca, który powstał z gruzów zniszczonej Warszawy. One tworzą pewną narrację od dołu, gdzie są surowe materiały, przez cegły, elementy wykończeniowe, kamieniarkę, aż do tego ostatniego, który pokazuje gruzobeton. To wysypisko było używane dużo dłużej niż tylko w trakcie akcji odgruzowywania i to jest pewien pośredni na to dowód, ale też pewnie zwieńczenie tej historii odbudowy, bo jest to materiał charakterystyczny dla odbudowy Warszawy, używany tylko do lat wczesnych 50. Park zajmuje powierzchnię niemal 9 hektarów. Jego otwarcie zaplanowano na trzeci kwartał tego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południu burze i lokalnie burze z gradem. Od 22 stopni na północy i zachodzie, około 24 w centrum, do 27 na południowym wschodzie, nieco chłodniej nad morzem, 18-20 stopni. Jutro podobnie, zachmurzenie miejscami będzie duże i przelotne opady deszczu, głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Na północy i wschodzie również burze, lokalnie z gradem. Od 19-21 stopni na północy i w rejonach podgórskich, około 23 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Lokalnie chłodniej nad morzem, 18 stopni. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Rafał Jarząbek za szybą jako wydawca, przed mikrofonem Witold Lazar i Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Proponuję na dzisiaj święto fasolki szparagowej i zielonego koperku, bo to są takie letnie przysmaki, które chętnie spożywamy. No tak, bo dzisiaj nie ma w kalendarzu świąt typowych i nietypowych ani jednej pozycji, więc słuchamy Państwa propozycji, czym by tutaj ten wakat zapełnić. 2 2 7 3, zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 7,5 minuty po 16. Whatever. formacja Incubus w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. U nas teraz sprawy zagraniczne i dyplomatyczne, bo Szwecja wycofała tymczasowo większość swoich dyplomatów i pracowników placówek dyplomatycznych z Iraku. To skutek wczorajszego ataku na szwedzką ambasadę w Bagdadzie. Budynek został podpalony przez tłum rozwścieczony tym, że w Sztokholmie znowu sprofanowano Koran, czyli świętą księgę muzułmanów. O szczegółach Michał Strzałkowski. Manifestanci usiłowali się wedrzeć do szwedzkiej ambasady w Bagdadzie wczoraj. Nie udało im się dostać do środka, więc budynek podpalono. Na miejscu zjawiły się w końcu irackie służby porządkowe i straż pożarna. Ogień ugaszono, a manifestanci zostali rozpędzeni. Minister spraw zagranicznych Szwecji, Tobias Billström, skrytykował jednak irackie władze za to, że w ogóle dopuściły do protestu. Nasi dyplomaci są już bezpieczni, wrócą do kraju i będą tymczasowo wypełniać swoje obowiązki w Sztokholmie. To był potworny atak, on nie powinien mieć miejsca. Nie tak się umawialiśmy na ochronę naszej placówki. Do protestu przed szwedzką ambasadą wezwał Irakijczyków bardzo wpływowy szyicki duchowny Muqtada as-Sadr. Przyszliśmy, bo on nas wezwał. Przyszliśmy, żeby bronić Koranu. Poprowadził nas Muqtada as-Sadr. Nikt inny w Iraku Koranu nie broni. Ani politycy, ani członkowie rządu. Tylko on. Mówił jeden z manifestantów. Muqtada as-Sadr to duchowny bardzo radykalny, ale o dużym posłuchu, zwłaszcza wśród młodzieży i mieszkańców biedniejszych dzielnic Bagdadu. Sam as-Sadr, który swego czasu wzniecał nawet rewolty przeciw amerykańskim wojskom w Iraku, teraz wezwał świat islamski, aby skarcił Szwecję. Wzywam Organizację Współpracy Islamskiej do działania i obrony Koranu. Wzywam Ligę Arabską do zwołania pilnego spotkania. Niech każdy, komu miły jest islam, zabierze głos. Mam nadzieję, że Królestwo Arabii Saudyjskiej i Islamska Republika Iranu zajmą twardsze stanowiska. Wściekłość w krajach islamskich, w tym także protesty uliczne w Pakistanie czy groźby ze strony władających Afganistanem talibów, to reakcja na kolejne demonstracje antyislamskich radykałów w Sztokholmie. Wczoraj znów podczas takiej manifestacji doszło w szwedzkiej stolicy do sprofanowania Koranu. Tym razem świętej księgi islamu nie podpalono, ale podeptano ją i podarto. Napięcie między Szwecją a krajami muzułmańskimi wzrosło od stycznia, gdy skrajnie prawicowy duńsko-szwedzki działacz Rasmus Paludan po raz kolejny spalił w Sztokholmie Koran. Takie działanie nie jest w Szwecji przestępstwem, bo szwedzkie prawo w ramach wolności słowa nie uznaje obrażania uczuć religijnych. Zdarza się więc, że na manifestacjach palone są w Szwecji także egzemplarze Biblii czy Tory, ale tylko świat muzułmański reaguje tak ostro. Z Iraku już wcześniej wydalona została szwedzka ambasador. Irak cofnął też ze Sztokholmu swojego szarżę afer. Z kolei władze Turcji ogłosiły dziś wydanie listu gończego z Rasmusem Paludanem i dziewiątką innych skandynawskich skrajnie prawicowych aktywistów, którzy profanowali w ostatnim czasie Koran. Rosną też obawy o to, że radykalne organizacje islamskie mogą w ramach zemsty dokonać w Szwecji jakiegoś ataku. Szwedzkie służby zostały więc już postawione w stan podwyższonego alertu. Tematem zajął się Michał Strzałkowski. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa, 14,5 minuty po 16. Oh, po co tyle hałasu? Oh, nie ma Żadnej pozycji nie mamy dziś w kalendarzu świąt typowych ani świąt nietypowych, więc mamy wakat i państwo proponują, co by tu z tym wakatem zrobić, 2, 2, 7, 3. W związku z tym, że dzisiaj przyniosłem pierwsze ogórki z działki, proponuję dzień ogórka. Mam taką propozycję, skoro jest to jedyny dzień w roku, którego się nie świętuje, to może niech tak zostanie, nawet świętowanie ma swoje granice. Dzień fasolki, też była taka propozycja. Dzień ogórka, dopisujemy, dobrze, pierwsze ogórki z działki. No ale ta pana propozycja, pana ostatniego, który stwierdził, że skoro może by tak zostawić, skoro już tak jest, to też jakaś propozycja. 2, 2, 7. Zapraszamy do 3:20 po godzinie 16:00. Proszę państwa, teraz będziemy się chwalić polską myślą techniczną. Autonomiczny i hybrydowy robot bojowy Hunter zadebiutował na poligonie. Porusza się samodzielnie, wspiera żołnierzy w walce. Maszyna to kolejny dowód na to, jak zmienia się współczesna armia, współczesne pole walki. Coraz większą rolę odgrywać będą autonomiczne pojazdy i roboty, które zastąpią żołnierzy. Właśnie zakończyły się testy Huntera na poligonie w Nowej Dębie i o tym Kuba Witkowski. Работаем, Рус, работаем! Jak ważne są dziś na polu walki bezzałogowe maszyny, pokazuje wojna na Ukrainie. Obrona przeciwlotnicza, co i rusz, zwalcza nadlatujące drony. Sami Ukraińcy też używają takich maszyn, no i starają się budować nowe konstrukcje, zwłaszcza takie, które są zdolne działać w każdych warunkach. Nasz dron ma być odporny na zwalczanie elektroniczne, mówi agencji Reuters Eugene Neistetik, szef projektu RadioBird. Dron przyda się do zwiadu sygnałowego, który będzie mógł prowadzić nawet w odległości 250 kilometrów. To pierwszy taki dron do 25 kilogramów. Ale rozwój bezzałogowców ma miejsce nie tylko w powietrzu, ale i na ziemi. Na poligonie w Nowej Dębie zakończył się właśnie test robota samobieżnego Hunter, zbudowanego przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Tutaj w grę wchodzi rola, to nawet producent stosuje to określenie, odpowiednik jucznego muła. Mówi Łukasz Michalik z serwisu WP Technologie. Taki pojazd, który działa na rzecz na przykład drużnej piechoty, jako platforma transportowa, gdzie można umieścić jakiś ładunek, czy będzie to zapas amunicji, czy jakieś cięższe wyposażenie, czy broń. Pojazd jest 3,5-tonowy, maksymalna jego prędkość w pełnym terenie to jest 50 km na godzinę. Dodaje projektant i inżynier Rafał Więckowski z Łukasiewicz PIAP. Wypowiedź dla portalu Defense24. Możliwość załadunku na ten pojazd to około 1000 kg. Może być wyposażony w systemy obserwacyjne, w systemy radarowe. Jest też możliwość wyposażenia pojazdu w broń i taki zestaw trafił właśnie na poligon w Nowej Dębie. Oczywiście pojazd, jak wierny pies, może przemieszczać się za żołnierzami lub na rozkaz śledzić wroga. System autonomii ma funkcję podążania za celem. Ma też funkcję jazdy od punktu do punktu na mapie, którą buduje w sposób dynamiczny. Na tej mapie system znajduje sobie wolną ścieżkę, po której pojazd może bezpiecznie pokonać trasę z punktu A do punktu B. Takie maszyny mogą być też wykorzystywane poza frontem wojennym. Izrael na przykład patroluje takimi bojowymi robotami granice ze Strefą Gazy. Taka maszyna jest uzbrojona w karabin maszynowy, ma sensory, które pozwalają jej na monitorowanie sytuacji wokół siebie, na wykrywanie celów, na naprowadzanie na cele broni. Bezzałogowce są bowiem szansą na uniknięcie strat wśród żołnierzy, ale też odpowiedzią na problemy demograficzne, które trapią wiele krajów. Hunter. Podkreślamy to, w 100% polska myśl techniczna. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa 24 minuty po 16.

Czas na ekonomię w Trójce. Michał Jędrkowiak. Kupujemy mniej i płacimy za to więcej, wynika z danych przedstawionych dzisiaj przez Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w czerwcu spadła w porównaniu z zeszłym rokiem o 4,7%, przy czym za zakupy płaciliśmy więcej o 2,1%. O przyczynach takiego stanu rzeczy mówi ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Siergiej Druchyn. Jest to efekt większej skłonności do oszczędzania w warunkach wysokiej inflacji oraz spadku realnych wynagrodzeń w poprzednich kwartałach. Wciąż występuje efekt wysokiej bazy w związku z dodatkową konsumpcją przez ukraińskich uchodźców w zeszłym roku. Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego przewidują poprawę wyników sprzedaży detalicznej w trzecim kwartale. Będzie to ich zdaniem wynikać ze wzrostu płac w gospodarce powyżej poziomu inflacji, który nastąpił już w czerwcu. Ceny paliw są stabilne, choć w przyszłym tygodniu na stacjach możemy zapłacić nieco więcej, oceniają analitycy w portalu e-petrol.pl. Ich zdaniem na razie nie widać efektów drożejącej ropy, bo negatywne skutki zmian na giełdach naftowych łagodzi umacnianie się złotego do dolara. Poza tym duża część kierowców korzysta z wakacyjnych rabatów oferowanych przez większość dużych sieci, dzięki czemu realne koszty tankowania są niższe niż jeszcze kilka tygodni temu, oceniają analitycy e-petrol.pl. Polska zakończyła konsultacje transgraniczne związane z budową pierwszej elektrowni atomowej, poinformowała w Trójce minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W rozmowach ze stroną polską brało udział 14 europejskich państw. Oczywiście z uwagą wysłuchaliśmy też doświadczenia tych państw, które mają u siebie energię jądrową. To są ważne doświadczenia, które i przy wydawaniu decyzji, przy funkcjonowaniu potem elektrowni jądrowej będą nam przydatne. Jesteśmy też w stałym kontakcie ze wszystkimi państwami jądrowymi. Należymy do wszystkich organizacji, które się zajmują energetyką jądrową i tych technicznych i tych, które wyznaczają standardy prawne. Więc za chwilę będziemy mogli wydać decyzję środowiskową. Minister Anna Moskwa dodała, że budowa elektrowni powinna rozpocząć się w 2026 roku, a produkcja energii za 10 lat. Pierwsza elektrownia atomowa powstanie na Pomorzu. Na koniec tradycyjnie kursy walut. Za euro płacimy teraz 4,46 zł, za dolara 4,01 zł. Frank szwajcarski kosztuje 4,63, a funt brytyjski 5,15. Kilka szybkich słów o pogodzie. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i do tego przelotne opady deszczu miejscami, głównie na południu. Burze lokalnie z gradem. Od 22 stopni mamy na północy i zachodzie, około 24 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej nad morzem, 18-20 stopni. Jutro dzień bardzo podobny do dzisiejszego, z tym, że te przelotne opady deszczu głównie na północy i w centrum kraju, a także na wschodzie, od 19-21 stopni na północy i w rejonach podgórskich, około 23 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25 minut, 17. Po nim skacze. Miłość to żal. też nie diabeł, rogaty ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani fałsy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł, rogaty, ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. W ramach uzupełnienia na ósemce w Warszawie w stronę Białegostoku przy Łagiszyńskiej jest spory korek, lewy i skrajny prawy zajęte. Dwie dwójki i siedem trójek, nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji również w takich sprawach. Zapraszamy do trójki za 20 minut, godzina 17. Proszę Państwa, długo wyczekiwana w końcu dziś powraca. Przed nami pierwsza kolejka sezonu PKO BP Ekstraklasy. Dariusz Urbanowicz. To było długie oczekiwanie. 55 dni od zakończenia sezonu, spędzone oczywiście na krótkich wakacjach, ale też na niepokojach transferowych, mniej lub bardziej optymistycznych sparingach, a nade wszystko wielkiej tęsknocie. Dziś oto wraca PKO BP Ekstraklasa. Według polskich kibiców zdecydowanie najlepsza liga piłkarska na świecie. Często wyśmiewana, ale na pewno kochana, bo nasza, swojska. Piętrzą się pytania, jak to przed początkiem czegoś nowego. Kto zostanie mistrzem, kto będzie królem strzelców, który trener pierwszy i kiedy zostanie zwolniony. Bo to jasne jak słońce, że karuzela trenerska znów pójdzie w ruch i to już za kilka tygodni. Tytułu broni Raków Częstochowa, który pod wodzą trenera Marka Papszuna zdominował poprzedni sezon. Mamy trzech Beniaminków, sensacyjną Puszczę Niepołomice i dwa wielkie powroty po latach, Ruchu Chorzów i Łódzkiego Klubu Sportowego. Obrońca ŁKS Marcin Flis ma pewne obserwacje na temat Ekstraklasy, mimo że w ostatnich sezonach śledził ją z niższych poziomów rozgrywkowych. Jak grałem kilka dobrych lat temu w Ekstraklasie, była bardziej fizyczna. Teraz ta liga zrobiła się bardziej techniczna. Przed nami 34 kolejki wielkich emocji, a na pierwszy ogień dziś o 18:00 starcie aspirującej Warty Poznań z niezmiennie groźną Pogonią Szczecin z przebojowym, ale leciwym Kamilem Grosickim. Mówi kapitan Warty Mateusz Kupczak. Bilans meczu z Pogonią na pewno jest dla nas ujemny. Pogoń to bardzo dobry zespół i walczy o najwyższe cele w naszej lidze, więc spodziewamy się trudnego spotkania, ale chcemy oczywiście powalczyć u siebie. Gramy na własnym terenie i myślę, że ten okres przygotowawczy, mieliśmy trochę więcej czasu jakby do tego pierwszego meczu, zawsze jest, gdzie można się dobrze przygotować. Uważam, że jesteśmy do tego meczu dobrze przygotowani, mamy plan na to spotkanie. Pogoń to trudny zespół, na pewno będzie bardzo ciężko się im przeciwstawić, ale chcemy dobrze zacząć ten sezon na własnym boisku i na pewno damy z siebie wszystko w tym spotkaniu. Obrońca Pogoni Szczecin, Mariusz Malec, przyznaje, że dobrze zna rywala i liczy na udany początek nowego sezonu w wykonaniu Dumy Pomorza. Rywal dobrze znany, rywal nieprzyjemny, ale dobrze w sparingach wcześniejszych wyglądała to nasza gra, więc chcemy dominować od pierwszej do ostatniej minuty, napierać, atakować, strzelać bramki, więc to jest nasz sposób i myślę, że wygramy. Też sobie przypominam porażki, ale na pewno dużo ciężkich meczów przeciwko Warcie. Zawsze gdzieś tam się męczymy i są to nieprzyjemne mecze. Mieliśmy kilka remisów, kilka zwycięstw, więc mam nadzieję, że pojedziemy po zwycięstwo. Kibice zawsze są z nami i w poprzednim sezonie i liczę też na nich w tym sezonie, więc nie będziemy chcieli ich zawieść i pojedziemy po trzy punkty. O 20:30 stadion przy Łazienkowskiej chyba pęknie w szwach. Kibice znani są z żywiołowego dopingu, wypuszczeni natomiast ŁKS-iacy, spragnieni ekstraklasowych emocji, przyjadą na EU3 w komplecie, ponoć w 1800 osób. Klub ze stolicy deklaruje, że wszystkie bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Sobotnie spotkania rozpoczną się o 15:00, Stal Mielec zagra z Krakowią, o 17:30 mistrz Polski Raków zmierzy się z Jagiellonią Białystok. O 20:00 Piast Gliwice z Lechem Poznań. W niedzielę w planie 3 mecze. O 15:00 Górnik Zabrze Radomiak, o 17:30 Zagłębie Lubin Ruch Chorzów, a o 20:00 Łódzki Widzew sprawdzi formę debiutanta Puszczy Niepołomice. Jeden mecz pozostaje na poniedziałek, jak zwykle, tym razem Korona Kielce kontra Śląsk Wrocław. Wszyscy kibice piłki nożnej zapewne wygłodniali po tych 55 dniach przerwy. No to o tych wszystkich atrakcjach, które czekają nas w najbliższy weekend, opowiadał Państwu Dariusz Urbanowicz. Za 13 minut godzina 17, 21 lipca. Nie ma dziś w kalendarzu żadnego święta, ani typowego, ani nietypowego. Czym by ten wakat zapełnić? Święto Wigilii przed 22 lipca. Chciałbym zgłosić dzisiejszy dzień na święto roślin domowych. Ja proponuję święto zapalniczki samochodowej, ponieważ daje naprawdę dużo szczęścia wielu ludziom. No pewnie czemu nie? Ładowarkę do telefonu można sobie podłączyć na przykład. Jeszcze jakieś pomysły? Proponuję dzień instruktora nauki. Kursant nie piłuje na dwójce, a leci trójka. Ktoś sypał zielonymi, mahoniowy gość. Po nim zagrało, ostre spotkanie ognia leć. Tańcz, głupia, tańcz, wielki wal sobie spraw. To wszystko, co dziś możesz mieć. Zegarze 16:50. Świat w trzech aktach. W studiu Rafał Tomański, dzień dobry. Dziś zaczynamy od Azji, konkretnie? Konkretnie od Chin. Te trzy akty dzisiejsze będą takim podsumowaniem, poza tym, że piątek to samo przez się prosi aż się o podsumowanie tygodnia, ale te wszystkie wątki, które przenikały się przez poprzednie dni, w pewien sposób znajdują kulminację w tym, co teraz Państwu opowiem. Na początek człowiek, o którym słyszeliśmy już w tym tygodniu, Henry Kissinger, były sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, który na początku tygodnia spotykał się z chińskim ministrem obrony, został przyjęty także przez przywódcę Chin, Xi Jinpinga. I usłyszał od Chińczyka Amerykanin wiele ciepłych słów, bo sam skończył 100 lat i do tego ponad 100 razy był w Chinach, zatem dla Chińczyków przywiązanych do numerologii, do takiej szczęśliwej wartości liczb, te dwie setki się jeszcze kumulują, tworząc niemalże synergię, bo nie 100 plus 100, tylko dla Chińczyków tu wychodzi co najmniej ponad 1000 albo nawet i milion. No 100 razy 100, 10 tysięcy. No a 10 tysięcy to też dobrze trafiasz, bo nawet japońskie banzai to jest 10 tysięcy lat, a to sugeruje nieskończoność, a oczywiście to, co japońskie, wywodzi się z Chin, więc jesteśmy znowu na tym samym torze. Chińczyk nie szczędził Amerykaninowi komplementów, tylko pytanie jest wśród ekspertów, kto płaci za wizytę Kissingera w Chinach i komu ona ma służyć. Od lat były sekretarz stanu jest takim konsultantem biznesowym już od dekad. I dwa lata temu nawet jeden z koncernów wydobywczych Rio Tinto przyznał się w pewien sposób do opłacenia milionów dolarów za to, żeby Kissinger lobował na ich korzyść w Chinach. Dziękuję. Prawdopodobnie może być też i tym razem, ale wciąż w tle jest to spotkanie, którego nie było, czyli z Bidenem bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec tego roku będzie okazja do tego, przywódcy być może się spotkają, chociaż do końca roku to jeszcze dużo się może zdarzyć. To pierwszy temat ode mnie. Z Azji przenosimy się do Europy. Wielka Brytania. Tak, i w Wielkiej Brytanii mamy ostry sprzeciw premiera Rishiego Sunaka na to, co powiedziała Unia Europejska ostatnio w podsumowaniu, o którym też mówiliśmy, szczytu tak zwanego CELAC formatu krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibskich, których przywódcy przyjechali do Europy i rozmawiali o teoretycznym takim równaniu stosunków i zacieśnianiu współpracy, ale w tekście deklaracji tego szczytu znalazło się nawiązanie do Falklandów, które znamy jako ten teren, który 41 lat temu Brytyjczycy obronili przed Argentyńczykami, ale Argentyńczycy chcieli im nadać nazwę Malwiny. Dla nas Falklandy, Malwiny to to samo, dla Brytyjczyków tylko Falklandy. Więc zatem jak zobaczyli w tekście deklaracji wzmiankę o podwójnej nazwie tego archipelagu, no to nawet spokojnych Brytyjczyków zalała krew przy herbacie o 17:00, prawdopodobnie 5 o'clock, taki mieli swój. Nie spodobało im się to i premier w ostrych słowach protestuje. No bo każda wzmianka o niewłaściwej nazwie, jak Konfucjusz chciał, żeby wszystko miało swoją nazwę, żeby poprawnie określać rzeczy, no więc tutaj nawet Chiny nam się z Argentyną i Wielką Brytanią łączą. Trzecia rzecz przeniesie nas też do Azji, jako takie podsumowanie. Mieliśmy... Właśnie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata, dlatego okrążając teraz glob z powrotem wracamy do Azji. Bardzo ładnie to powiedziałeś, do Korei Północnej, która również łączy się ze Stanami Zjednoczonymi i ze swoim południowym sąsiadem, a to z kolei, skoro gdzieś tam Seul w tle, no to i prezydent stamtąd, który tydzień temu był jeszcze u nas, ale i też rozmawialiśmy o Korei w tej audycji, ale teraz Korea Północna, która bardzo się zdenerwowała, podobnie jak to, nawet zdenerwowanie jest jakąś osią łączącą te tematy, jak premier brytyjski, ale tym razem Pjongjang zaprotestował przeciwko pobytowi w wizycie w porcie amerykańskiego okrętu podwodnego USS Kentucky, który jest zdolny do przenoszenia rakiet nuklearnych, balistycznych i takie też miał na pokładzie w porcie Pusan w Korei Południowej, tam gdzie też prezydent południa oglądał okręt osobiście. Koreańczycy z północy stwierdzili, że teraz już przez wizytę takiego okrętu, a nie doszło do niej od 42 lat, bo ostatni raz w 81 roku, zostały spełnione dla nich, dla północy, warunki potencjalnego ataku dla Stany Zjednoczone. No proszę, każdy pretekst jest dobry właściwie. To prawda, taki mało optymistyczny punkt kończący świat w trzech aktach, ale tak świat wygląda. Rafał Tomański, dziękuję bardzo. Dziękuję. Świat w trzech aktach.